میں دنیا میں آ حسل پہ بال بن گیا رشدی کے سینے کا بال بن گیا ہوتا، کاش کے میں دنیا مجھ کو نا چنا ہوتا، کاش میری ماں کاش میری ماں مجھ کو نا رتسیا ہائے خواب دوزخ کا، آہ کسرت بشر بنا ہوتا، کاش اس جہاں کا میں ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا خاک بن کے تربا کی، مصطفیٰ کے قدموں سے مصطفیٰ کے قدموں سے میں تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، مصطفیٰ کے قدموں سے نجات مل جاتی دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی دو جہاں فکروں سے یوں نجات مل جاتی میں مدینے کا سچ مچ میں مدینے کا سچ مجھ کتا بن گیا ہوتا میں مدینے کا سچ مجھ کتا بن گیا یا رسول اللہ رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ ہوا جا رسول اللہ خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رما زان جب جایا خوشی کی رمضان جب آیا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مسلمان یا رسول اللہ میں گائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے گزارا غفلتوں میں سارا رمضان شلائل کو رولا کر ماہ رمضان یا رسول اللہ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر افسوس خدا را میں